از این الله جل جلاله داستان هجرت را برای ما شما یاد آور می شود که در اوجا با چی اساس توطئه چیده شده بود، ولی خدا پیامبرش چطور نجات می دهد. ار قدر توطئه بزرگ باشد، انگامی که با خدا بوده باشین، الله باز مشکل حل می کند. فضل خدا را آل دریجا برای ما شما بیان می کند. مسئله طوری بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را مشرکین چند چیز داد. اول خواستن پیامبر خدا را تطمیع بکند، زن برش پیشنهاد کرد، مال برش پیشنهاد کرد، پاچایی را برش پیشنهاد کرد، میگه بیا از امی کلمت عقب برو و امی لات و آزاد را بپذیر. وقتی که پیامبر خدا علیه السلام برش گفت که قسم به خداست که اگر آفتاب را در یک دستم بگذارید، مهتاب را در دیگه دستم بگذارید، آنچه که من مأمور به از امور را ترک نمی کنم. از اینکه مایوس شدن، بعد از اون مرحله دیگر را پیشنهاد کردن که خیبیار ائتلاف میکنیم، یک سال تو خدای ما را بپذیر، یک سال خدای تو را ما میپذیریم، یا حد اقل با خدای ما چیز نکن. پیامبر این هم قبول نکرد. بعد مرحله سوم را پیش کردن که همانا اذیت دادن به پیغمبر، دشنام دادن به پیغمبر و همیشه مشکلات ایجاد کردن بر راه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. این موضوع رو که نتیجه نداد که مسلمان ها صبور بودن، مقاوم بودن. بعد در دارالندوه جمع شدن، در دارالندوه جمع شدن و گفتن که در رابطه به این گپ بزرگ چی باید بکنیم. کلانای مشرکین که داخل مجلس میشد، یک ریش سفیدک در میچی ششته بود دان دروازه دارالندوه، کسی برش گفت که تو اینجا چی میکنی؟ گفت یک که از مسافرین و اهل تجربه کار مردم نجد استم، من خبر شدم شما در یک موضوع بسیار مهم میخواین تصمیم بگیرین، اگر اجازهتان بوده باشم من هم به مو تجربه کافی که دارم با شما هم کاری میکنم. مشرکین کلان که میربونی که بیا بشین. خب مشوره شروع شد. یک تعدادی گفتن که اتو میکنیم که حضرت محمد بسته میکنیم، زنجیر پیچش میکنیم، وقتی که زنجیرش کردیم بندیش کردیم پس از شرش خلاص میشیم. کلگی یک تعدادی گفتن که خوب است. ای شیخ نجدی سر خدا شور دار گفت نه، شما خو میبینین که اتو یارا و دوستای دارد که شما خبر نمی، خدا میکشه او را از شما اعلام میکنه و میبرد، بنان این نتیجه نمیت، این کار نکنن. باز یک تعداد دیگری گفتن که ایره تبعید میکنیم، از منطقه ایره بیرون میکشیم. گفتن که یک تعدادی که گفتن خوب است که بکشنش. باز ای شیخ نجدی گفت که نه، این کار نکنن، شما از زبان مقبول از ایره خبر ندارین، این مجلس شیرینش خبر ندارین، با مجرد که از شما بیرون رفت اوجه تقویت می شود و پس در شما اعاده می کند سیستم را، از این خاطر هم شما این کار قبول نکن. ایرم قبول نکرد. بعد از او ابو الحکم یا ابو جهل لعین بازو گفت که یک فکر کت ما آمده و او چی است که کل ما یک جا شویم، از هر قبیله یک دو جوان را انتخاب میکنیم، یک یورش همگانی را بر خانه پیغمبر ببریم و محمد را کلگی باید بزنه تا که کشته شود. بعد از او گفت قومش نمیتونه در مقابل محمد با کل عرب ها بجنگد، مجبور میشه دیت میخواد، با دیگر را یک چند میتونه، به 20 چند بتن، 100 چند بتن، پس از شرش خلاص میشیم. شیخ نجدی گفت این می بهترین کاری است، این کار را تعیین بکنیم. بنام دو جای شیطان با مشرکین چنین معامله می کند. یک جایش که مسلمان ها در مدینه منوره آمدن، از مدینه آمدن و با پیامبر خدا بیعت کردن، در این شو چیخ زد، چیخ زد که او عرب خبر بوده باشین که اینا در این دیار با محمد فیصله تعهد کرد که پیامبر او جامعه رود و یا اینا ایمان آوردن. بعد پیامبر خدا بسنگ گیره میزند. آلی هم یکی از تعبیرهاتی که جمره است یا تعداد علمان امیجا است که زدنش میتونه در حقیقت او تاریخ بیاد میاریم، و دوم دفعش امیجا است که این شیطان لعین باز چنین مشوره برش داده بود، و ایجا هم یکی از اهداف جمره زدن امی زدن و شیطان است به خاطر اتو یک توطئه بزرگی که علیه پیامبر خدا علیه السلام چن باید که یک تعداد جمرات را مسئله امو وسوسه شیطان به حضرت ابراهیم و اسماعیل و مادرش میداند. به هر صورت الله او موضوع بر ما شما انتقال میکند که ببینن خدا صاحب فضل بزرگی است. نتیجه فضل را ببینین. و اید یمکرو بک الذین کفروا، و یاد کن آنگاه که مکر کردن به تو الذین کفروا، آنانی که نگرویدن به حق، میثبتوک تا حبس کند تو را، بندی کند تو را، او یقتلوک یا بکشد تو را، او یخرجوک یا بیرون کند تو را، تبعید کند تو را. و یمکرون و یمکر الله، آنها چاره می اندیشیدن بر ضد تو، و یمکر الله و خداوند هم تدبیر میکرد حیله اونها را، تدبیر میکرد الله جل جلاله به نجات تو. و الله خیر الماکرین، و خداوند بهترین چاره جویان است. و الله خیر الماکرین، الله بهترین چاره جویان است. ببینید که منطق فکری که تثبیت میکنه، و اذا تطلع علیهم آیاتنا، چون خوانده شود بر ایشان آیات ما، قالو میگن قد سمعنا، مسلمن شنیدیم، قد سمعنا شنیدیم، ولی اگه امر مهمی نبود، یک سخن مهمی نبود، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر خواهیم بگویم لقلنا مثل هذا، مانند پیام پیامبر ما میگیم، چیزی نو خو بر ما نداده که او بلند بوده باشد. این هذا نیست این قرآن الا اساطیر الاولین، مگر افسانه های پیشینیان، افسانه های پیشینیان است. مشرکین جنگ تبلیغاتی را علیه پیامبر شروع میکند و میگد که آنچه که ای بر ما میگد شنیدیم، ولی قکب مهم نبود. حالا منافقین عصر ما هم مترسته گف دین کتش بزنی با دیگر گوش خود کار مندازه. به یکان سیمینارا و کنفرانس ها ما عجیب وقتی که میبینیم که بحث موضوعات داخل میشد در عین داغ، اگر فکرتان باشه باز قطش میکند. شما رادیو بی بی سی را ببینین، دیگر رادیوهای استعمار را ببینین، هرگاه یک موضوع از طریق دین توضیح شود سرزو قطش میکند، هرگاه کدام مزخرفش گفت میزه بازوره میگذاره که فار برش بده و او را واضح واضح و روشن روشن بگوید. تا امروز کسی آماده به این نیست که موضوعات فکری دینی را طوری که است او را بگذارن که بحث سر صورت بگیرد، در ماده این سرت قطش میکند و باز هم میگه که اقای گپ مهمی نبود که سرزو باید بحث صورت بگیرد. نظر بن الحارث کسی بود که به طرف حیره برای خاطر تجارت رفته بود. از اونجا باز قصه های کیله و دمنه را، امیر قم قصه های کیسر و قصره را ایار خرید. بعد از او باز آمد بر مردم گفت چی میکنه شما؟ اقا گپ های مهم خود برتان محمد نمیزند، امرای ما بشینی که ساعتتان اشیر بکنم صاحب، تمام مروغ این از سریال های مفتزر برتان بتا ای را گوش بکنن، کفی ای گپ را گوش بکنن، چی تمام مروز مسائل دین گوش میکنی؟ و این محمد خود چیزی خوب برات نمیدهد. این ها با الا اساطیر الاولین، همین داستان های گذشته خرافی هستن. و اذ قالوا اللهم و یاد کن آنگاه که گفتن بار خدایا، این کان هذا هو الحق من عندك، اگر هست این قرآن راست از نزد تو، فامطر علینا حجارتا، پس بباران بر بالای ما حجارتا من السماء، سنگ را از آسمان، او اتنا بعذاب علیم، یا بباران به ما عذاب دردناک را، بر ما عذاب دردناک را ببار. مشرکین عرب به خاطر که توجیه بکنن حقیقت خود را، بس تثبیت میکنن که اینه ما خواهد خدا میخواییم که بر ما عذاب را نازل بکن. الله میگه و ما کان الله، و نیست خداوند مطال لیعذبهم، که عذاب کند ایشان را، و انت فیهم، و تو در میانشان باشی. و ما کان الله، و نیست خداوند معذبهم، عذاب کننده ایشان، و هم یستغفرون، و ایشان مغفرت میخوان. حالا که ایشان مغفرت میخوان، یک تعداد مسلمین در مکه بودن که مسلمان بودن، هجرت نکرده بودن، همیشه به الله التجا میکرد، به خاطر اون مسلمان سر اینها الله عذاب نازل نمیکرد. و یا هم و نسلی که در ورای از اینها بود، در پشت عرفا بود، ولی که پدرش کافر بود، خداوند متعال در ورای از اینها خیر را میده، از این خاطر عذاب سرش نازل نمیکرد. اکرمه پسر ابی جهل است، در علیه روم طور می جنگد، طور می جنگد که صفوف دشمن را یکی پی دیگری از بین برد، از بین برد، از بین برد، و در آخر وقتی که شهید میشه، زانویش با سرش به زانوی حضرت خالد ابن ولید میباشد. بعد برش میبینه که خالد یک چیز حق دین دادم، الله اکبر، خدا که سرشون عذاب نازل نمیکنه، از این خاطر هم بود که چه شخصیت های در ورا باز آمد که اونها از دین دفاع کردند، اونها از شریعت خدا دفاع کردند. یکی از صحابه بود بسیار مذاقی بود. همیشه در مجلس که میشست باز یک کفی را میزد که کلگی را خنده میداد. حتی پیامبر خدا بارها شد که به دهن مبارک چطور دستمال میگرفت. پس گفت برش گفت که ببینی کار نکو، یک کمک ملتفت شو. خب عادت مبارکش بود. پیامبر خدا که رحلت کرد از این بعد این مبارک اتو شکست که دیگه نه کسی از پیش خنده دید، نه از پیش کسی مذاق دید. من در مسجد وقت می آمد نه وقت می رفت، من می شد چهارت می زد یک رقم رفته بود. کسی برش گفت که ببین دو وقتی که ما چندین بار میگم کمک به اوضاع خود ملتفت بوده باش، بسیار مست بودی، آنیش امی کار خود از زمان پیامبر خدا میکردی که پیامبر از پیش بسیار خوش میشد. باز گریان کرد گفت که ببین الله دو وسیله نجات به ما داده بود، یک وسیلهش پیامبر خدا بود که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، الله ما را معذب نمیکرد زیرا پیامبر با ما بود. فعال پیامبر رفت، تنها من ماندیم برای خودم تا که استغفار نکنم میترسم که عذاب خدا سر من نازل نشود، از این خاطر نباید خنده بکنم، نباید سخنی بگم که برخلاف دین بوده باشد و سخنی بگم که الله از پیش من خفه شد و مورد خشم خدا قرار بگیرم. و ای را گفت که زیرا و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، الله عذاب کننده اینها نیست تا جایی که اینها از خدا میترسند و از الله جل جلو استغفار میخواهند. مرد در زمان خلافت حضرت معاویه رضی الله عنه آمد، از قبیله سبا بود. حضرت معاویه برش گفت که قوم تو بسیار جاهل مردم هستند. او برش گفت که چرا؟ گفت به خاطر از این که ببینی که قبیله سبا حکومت یک زن را قبول کرده بودند که به نهایت یک رئیس جمهورش باشد. دیره که برش گفت باز این نفر از قبیله سبا برش گفت که ببین معاویه قوم تو از قوم مکه بسیار جاهل است. باز معاویه رضی الله عنه برش گفت چرا؟ که به خاطر که در مقابل خدا استاده میشن و میگن که و اذ قال اللهم این کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارتا من السماء، اگر این قرآن راست بوده باشه خدای سر ما سنگ را بباران. اگر اینا جاهل نمی بودن چرا تو نگفت که اگر اینها پروردگار اگر قرآن حق است بر ما توفیق اتباعش نصیب بگردان. اینا به خاطر که اتباع بکن نگه سر ما سنگ بباران. اینه که برای تو حضرت معاویه چپ شد، این جواب برش نداد. و ما لهم و چیست آنها را الله یعذبهم الله که عذاب نکند ایشان را خداوند و هم یصدون عن المسجد الحرام، و ایشان باز می دارند مردم را عن المسجد الحرام از مسجد حرام و ما کان اولیاءه، و نیستن این متولیان، اینها متولیان مسجد حرام هم نیستن و ما کان اولیاءه، و نیستن آنها متولیان امر مسجد حرام. چرا؟ این اولیاؤه نیستن سزاوار تولیت مسجد حرام الا المتقون، مگر مردمان پریزگار، مردمان موحد، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، ولیکن بیشتر ایشان نمیدانن. و ما کان صلاتهم، چرا اینها متولی مسجد حرام نیستن؟ به خاطر از اینکه و ما کان صلاتهم، نیست نماز ایشان عند البیت در نزدیکی خانه کعبه الا مکاءن، مگر آواز بلند کردن پوچ و تصدیه و کف زدن. فذوق و پس بچشید ای کافران العذاب، عذاب را بما کنتم تکفرون، به سبب کافر شدن خود. و ما کان صلاتهم عند البیت، نبود نمازشان در نزدیکی خانه خدا الا مکاءن، مگر آواز بلند کردن، چیق می زدن و مفهومش دیده نمی شد. در پیش خانه کعبه بلات و آزادش چیق می زد و تصدیه و کف زدن، در گرد کعبه که دار می خورن باش کف می زدن. بدان این کف زدن خود در دین نیست، این کف زدن خود عبادت نیست، از این خاطر خداوند متعال اینها را من حیث اگه عبادت قبول نمی کند. هرچی در شریعت امروزینگی ما هم از ما کف زدن نداریم، زیرا به خاطر که خدا اگر این کف زدن خوش میکرد به نام عبادتش خوشش میکرد، وقتی که خدا قبولش نکرد و این را رد میکند در مجالس عادی خود هم این کار را نمیکنیم، در مجالس یزید نمیکنیم، بلکه در عوض کف زدن تکبیر میگیم، الله اکبر میگیم، الحمدلله میگیم، سبحان الله میگویم، نه کف زدنی که فعلا رواج شده و کلی کف میزد. این حرکت و این رواج به اصطلاح غیر مسلمین است و ما به خاطر اصل هویت خود، اصل شخصیت خود اینی چند چیز داریم، الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، اینی را باید میگویم و به این شکل باید تشویق بکنیم، به این شکل باید اظهار سپاس و امتنان خود را ظاهر بکنیم. ان الذين كفروا، هر آن کافران، ينفقون اموالهم، خرج میکن اموال خود را، لیصد عن سبیل الله، تا باز دارن مردمان را از راه خدا، فسینفقونها، تا زود خرج کنن مال خود را، ثم تکون علیهم حسرتا، باز باشد آن خرج کردن مالشان، علیهم حسر بر ایشان افسوس، ثم یغلبون، باز مغلوب شوند. یکی از روزها چند وقت پیش کسی از مسلمان هم تشویش کرد، چه ولی چی رقم است، ای کافرهای تو میکنه و تو میکنه و تو میکنه، خود گپای زیاد شد. باز یکی از جوانان را الله خیر بدهد، یکی از محصلین میگه ای چه غمش نخو، قرآن کریم بر ما یک وعده خوبی دادد و این وعده خدا بر حق است. الله میگه ان الذين كفروا، بشک کافران منکرین دین خدا، ينفقون اموالهم، خرج میکنن مالهای خود را، یصد عن سبیل الله، تا باز دارن مردمان را از دین خدا، به اشکال مختلف پول خود خرج میکند، ایک قبول خرج میکنه که ایش پرسان نکنن. پارسال در یکی از سیمینارها به خاطر که مسئله جنده را توضیح بده، چند پروفیسرهای گمراه را از کجا خواسته بودند، بیش از 1.5 لاک دلار سرش مصارفات آمده بود. وقتی که سیمینار شد، بحثهای را گرفتن، خداوند متعال بر 1-3-4 نفر از برادرهای مسلمان ما توفیق عنایت کرد، همین سیمینار را نقد کرد، اتو نقدش کرد که مجموعا او سیمینار والا همیتون میگفت که الحمدلله که ما مسلمان هستیم و ضرورت هم به قانون وضعی دیگران نداریم. امریکایی و دیگرهاش کلشان بود سر خدا شور میده که 1.5 لاک رپم رفت و نتیجه هم نگرفتیم. پروردگار انتو یکان بار چیش میکنه؟ بدبختشان میکنه. فسینفقونها، پس زود است که خرج کنن مال خود را، ثم تکون علیهم حسرتن، باز باشد آن خرج کردن بر ایشان افسوس، افسوس برش باشه که چرا اتو کردم، اتو باید خرج نمیکردم. همیشه کفار هم اتو میکند ولی نتیجه منفی را خودشان میگیرد. ثم یغلبون، از این خاطر قرآن نمیگه که خرج کردن اگر تو اگر یادی نیست، اتو خرج میکن با شکستن میخورن، با وصل قپوی پیس خرج کردنشون، ثم یغلبون، باز شکست میخورن، مغلوب میشوند. قرآن کریم میگه انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دقیق شوند در آیات، هر آن ما نصرت میبخشیم پیغمبران خود را، والذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردند، در کجا؟ در آخرت؟ نه، فی الحیات الدنیا، در روز در زندگی دنیا، و یوم یقوم الاشهاد، و در روز قیامت، در روزی که مردم ما هم استاده شوند به حضور الله، در اوجه هم کامیابی نصیبشان میکنیم. والذین کفروا، و آنانی که ثابت قدم به کفر باشند، الى جهنم یحشرون، به سوی دوزخ رانده می شوند، به سوی دوزخ رانده می شوند. یکان شکست و ظاهری که می بینیم، یکان توبلایی که می بینیم، یکان بار عقب نشینی که می بینیم، این مشکلات که می بینیم، یکان بار الله اینه به خاطر خیچی می کنه، این جواب برای سوا، ولی ما هر روز می بینیم که مسلمان ها چی هستن؟ یکان شکست می خوره، پشت سر می رود، اتو نیست. لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا جدا سازد خداوند ناپاک را من الطیب از پاک، صف مسلمان به الله می خواهد جدا بکند، و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه، و بگذارد ناپاک را بگذارد ناپاک را، بعضه علی بعض، بعضی آن را بر بعض دیگرش، فیرکومه جمیعا، پس متراکم سازد همه را یک جا، فیرکومه جمیعا، پس پرسش بکند، ایتی یک با هم یک جشه، باز به یک فشار با هم یکش بکند. الله منافقین را انت یکی هم میکند. فیجعله فی جهنم، پس بیاندازدش فی جهنم در دوزخ، اولئک هم الخاسرون، همین مردم های ناپاک توانیان هستند، توانیان هستند. اگر این تمیز نبیاید کلگی باز خود را صفوف میکشد، اگر این جدایی نبیاید کلگی باز خود را در جمله نو که مجاهدین آمده بود، من هیچ کس را ندیدم مگر ای که در نهضت اسلامی شامل بود، یعنی شورش میدادی سر یکی میگفت که نم در مولای شون اسلامی چیخ میزد که من در ایچی بودم در جهادی که مسلمان ها و علما در شهر شمشیره کردن، در پلچرخی کردن، در اوجا بودم، در ای بودم، در ای بودم، چارت میزنیم خدای کلگی که مجاهد بود، خیلی علیه مجاهدین کی میجنگید، انسانگر خیلی بود، کلگی خوب مجاهد شد، الله اکرام را باز جدایش کرد، ولی که برش میگه مجاهد بود دیگه، نیسته ما خود نیستیم مجاهد، خدا در زندگی تو را مجاهد نکنم، بدبخت خدایمی تو بودی که ما را تکت تکت ساختی، اینی را خداوند مطلع از ما دور میکنه، این شکست ها و تابالی به خاطر جدایی منافق از صفوف مسلمان است، از صفوف مجاهد است، و مجاهد با کم بودن مزارات نداریم که کم بوده باشیم با شکست میخوریم، نه زیاد باشیم خب بیدین در بین باشن الله شکست نصیب میکنه، کم بوده باشی با الله بوده باشی نصرت خدا با تو است. قل للذین کفروا، بگو برای آنهایی که کافرند، اینتهو، اگر بازیستند از مخالفت شریعت خدا، یغفر لهم ما قد سلف، آموزیده شود ایشان با آنچه که پیش گذاشته. قرآن همیشه دروازه را باز میکنه، هیچ گاه بسته نمیکند، هیچ یک حکمت الهی در دین است، زیرا دین از ما تنها نیست، دین از همه انسان های کره زمین است، هیچ کس حق ندار دروازه دین به کسی ببندد، هیچ کسی حق ندار، این دین از خدا هست، بنان الله دروازه را باز میکند، جهاد به خاطر چی کردی؟ به خاطر اعلای کلمت الله، بنان بگذار که مردم جنت برود، بگذار که مردم به دین خدمت بکنه و همیشه پیشه را به منفعت خود نزن. قل للذین کفروا، و مردمان ناسپاس و منکر ارزش های دین بگو، ینتهو، اگر باز ایستن از مخالفت شریعت خدا و از کنار گرفتن در مقابل دین، یغفر لهم، آمرزیده شود ایشان را ما قد سلف، آنچه که قبلا گذشت، آنچه قبلا گذشت او را الله برش ببخشد، و یعود، و اگر عود بکنن به مخالفت دین و در پهلوی منافقین و کفار و فسقا و فجر ایستاد شوند، فقد مضت سنت الاولین، پس هر نه گذشته است روش پیشینیان، روش پیشینیان گذشته است، برو قوم عاد مطالعه بکن، قوم ثمود مطالعه بکن، آنانی که با دین جنگیده او را مطالعه بکن، نجیب مطالعه بکن، ترکی را بخوان، حفیظ الامین را بخوان، امیه را بخوان، چه شدن؟ قد مضت سنت الاولین، تاریخ گذشتگان رفت از تو هم تیر می شود، و خب پیش خداوند مطالعه چی داری؟ پیش الله دوسیه پیدا می کنی، تیر خو می شود، خوی تو مسلمان تو مفت تیرش نکو، ولی صاحب سرواخ تیر می شود با کفر و نفاقشان، ما در خانه تیرش می کنیم صاحب، در زیر بسترهای گرم اتو نکو، و قاتلوهم، با انها پیکار بکنید، حتی لا تکون فتنه، تا که نباشد هیچ فسادی در روی زمین، با انها مقاتله بکنید و از انها از مرمی استفاده بکن، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، با انها پیکار کنید تا ان که نباشد هیچ فسادی، و یکون الدین کله لله، و باشد دین همش برای خدا، و یکون الدین، حاکمیت صرف از خدا باشد، حاکمیت صرف از الله بوده باشد، کله لله، فإن انتهوا، اگر باز استند از شرک، اگر باز استند از مخالفت دین، فإن الله بما يعملون بصير، پس هران خداوند با آنچه که میکنن بینا هستند. به این آیت چند رمزی هستند، اول حکم میکنند که ببینند که سنت گذشته تیر شد، خدا نخواست خود در سنت گذشته داخل نکنی که مخالف بوده باشی و بی تفاوت باشی، نه بجنگ در راه خدا، تا کدام وقت بجنگم؟ حتی لا تکون فتنه، تا شرک و طاغوت در روی زمین نباشد. به این وقت بجنگ با طاغوت نمیشون زمین بیاییم فتنه چطور گم میشود و یکون دین و کله لله، اما حاکمیت از آن خدا باشد، از آن خدا باشد، نه از قوم، نه از سند، نه از تنظیم، نه از بیدین، نه از مبتدی، از هیچ کس نبوده باشد، با قرآن و سنت فیصله صورت بگیرد. در این صورت که ایش خامخا کامیابی از مسلمان است. بنان خطاب برای دیگرایی که پس دروازه برش باز فعین انتهو، اگر باز استن از مخالفت فعین الله، بشک خداوند مطال به ما عملون بصیر، با انچه که میکنن بینا است. باز جواب بر ماست، ای مسلمان یکان کس باش چطور کنیم که اون منافق دیروز کت ما نبود آل خدا مسلمان میکنن؟ تک دارش که میگفت لا اله الا الله محمد رسول، دروازش باز کو، خدمتش بکو، بخواد اگر خلاف میکند الله خوب سرش بینا است، خدا بزرگ بعد معلوم میکند. و این تولا و اگر رو بگردنن فعلمو بدانید ان الله مولاکم، هران خداوند مطال مددگار شماست، نعم المولا، نیک مددگار است الله، و نعم النصیر، و نیک یاری دهنده است الله. نعم المولا و نعم النصیر، چه نیک مددگاری است خداوند مطال. و علمو بدانید انما غنیمتم من شیء، بدانید که آنچه غنیمت گرفتید از چیزی، فإن لله خمسه، پس هر آن مر خدا راست پنجم حصه آن، ولی رسول و پیغمبر را، ولی ذی القربا و خویشاوندان پیغمبر را، ولی یتام یتیمان را، والمساکین بینوایان را، و ابن سبیل و مسافران را. حکم خدا در ابتدا آمد که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول، امش را از آن خدا و پیغمبر کرد. مسلمانان را تعلیم داد که در این باب شما به خاطر اعلای کلمت الله مبارزه می کردید، پشت دنیا منیا نگرد، این کلش از آن خداست، از آن پیغمبرش است، و او خوبتر می داند که چی سرش بکند، تو دست نزن. ولی الله تقسیم از این غنیمت را برای ما شما تعلیم می کند که چی رقم می شود. خوب بدانید آنچه که به غنیمت گرفته اید از چیزی، فان لله خمسه، پس هر آن مر خدا را پنجم حصه آن، ولی رسول و پیغمبر را. نام الله را علما میگه به خاطر تبرک آمده، در حقیقت حصه خدا برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. کل مال بیت المال را در باب غنیمت به پنج حصه تقسیم می شود، یک حصه ازی از پیغمبر خداست، ولی ذل قربا و از خویشاوندان پیغمبر خدا، از اهل بیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. چرا از اهل بیت پیغمبر خداست؟ به خاطر که خداوند متعال به اهل بیت پیغمبر زکات و صدقه را حرام گردانیده. اهل بیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یعنی سادات، اینها سرشان حرام است که زکات بگیرند، سرشان حرام است که خیرات بگیرند. ای از هیچ طرف ختم شد، این طرف در غنیمت الله جل جلو بر اونها حصه بیشتر میداد. ولی ذی القربا برای صاحبان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، ولی یتاما از این پنجم حصه، یک حصهشان برای که مصرف برای ایتام شهدا که در راه خدا رفتن، والمساکین و برای بینوایان کسایی که خریب است، و ابن السبیل برای مسافران، و ابن السبیل برای کسایی که برای تعلیم علم قدم گذاشتن، بین ها مصرف می شود. چهار حصه دیگهش برای خود مجاهدین است، چهار حصه دیگهش برای خود کسایی که عملا در جبهه قرار داشتن و خون خود را می دادن، بر اونها الله جل جلاله می دهد. ان کنتم آمنتم بالله، اگر ایمان آوردید به الله، و ما انزل علی و ما انزلنا علی عبدنا، و آنچه که نازل کردیم بر بنده خویش، یوم الفرقان در روز جدایی حق از باطل، یوم التقى الجمعان روزی که به هم آمدند دو گروه حق با باطل، بناهن او را خود مشاهده کردین، جزای شق پس در تقسیم غنیمت به طریقی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی بکنین؟ ملتفت شوین، از خود غنیمت ها رو تقسیم نکنین، به حکم خدا و پیغمبر چی بکنین؟ گوش بتین، این جزایش می شود. و الله علی کل شیء قدیر، و خداوند بر همه چیز توانا است. قابل که حضرت عبدالرحمن ابن سموره رضی الله عنه فتح کرد، طبیعی که در مجاهدین یک تعداد مسلمان های نو وارد بودند، به اینان که نو مسلمان شده در داخل جبهه آمده بودند، آداب ازیر را نمی فهمیدن که مکلفیت ما در مقابل با غنیمت چی است. یک تعداد از مال غنیمت را بعضی از جان خود در داده بودند. حضرت عبدالرحمن ابن سماره در این پلخشتی امروز در اینجا مجاهدین استاد کرد و یک خطاب برش کرد. بعد برش فرمود که ما از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدیم هر کسی که یک بندی بود بیت المال را دزدی میکند جایش دوزخ است، جایش دوزخ است. دیده که گفت اتو یک گریان در مابین صفوف مجاهدین پیدا شد که یک مجاهد میه یک دانه نال اسب دستش بود. گفت امین اسب من نال شفتی به میره پیدا کردم سایده میرم پس بگی. اسبم به خاطر جهاد بود میرم داد. یک مجاهد دیگر آمد یک دانه لیافق گرد خود دار داده بود، او را آورد گفت سایب اینی را خونه کم شو شده بودی از جان خود دار داده بودم او را من داد. و چون ایمان به ای داشتن که الله جل جلو پرسان میکند، خدا شاید است که ایتو مردم را ما دیدیم که کلکین مسلمان ها را میکندن، چوبش را میکندن، کلکین از دستش آورده رئیس را ای را در خانه خود میماند. آلی هم امون رنگ گذشتهش است با الله چی جواب خواد دادی؟ الله از تو پرسان نخواد کرد؟ ببینن که از او بطرترش در مسجد آمدم یک دونه نیونه کسی بسته کرده سایدی بسیار خود سه دانه را بسته کرده بود. برما گفت اینه مولی سایف گروپا را در مسجد آوردم. من دیگه خبر ندارم. گفتم پو خدا خیرت بده. داخل مسجد میشون دیدن که از پل تخنیک کنده بازی را آورده در مسجد ما دیگه نصب کرده. دیگه این ای بدبختی است، این بیدینی است. مردم دین نمیفهمن، نمیفهمن که حدود ما در کجا هست. ای که فابریکه را کندن، ای که موتره را فروختن، یک چی حال شد، سهی شد؟ این مردم هستن که الله کتنا محاسبه می کند و ما یقینم بیدارم که پیسا خورا ختم شد و الله جل جلو پیشان محاسبه می گیرد. یقین